मन मितवा बाहों में आ जा रे। बजी तेरे प्यार की शहनाई, आई आई आई तेरी याद मुझे आई रे। गली गली बजी तेरे प्यार की शहनाई, आई आई आई तेरी याद मुझे आई। शहनाई आई आई आई तेरी याद मुझे आई। Oh, तेरी बातें ओ, ओ, ओ, ओ, तेरा चर्चा तेरी बातें दिन तेरा तेरी रातें भूले से नहीं भूले चाहत की सौगातें तू मेरी जिंदगी तू मेरी हर खुशी तू मेरी जिंदगी तू बजी तेरे प्यार की शहनाई आई आई आई तेरी याद मुझे आई आई आई आई तेरी याद मुझे आई दे आई आई आई तेरी याद मुझे आई आई आई आई तेरी याद मुझे आई आई आई आई तेरी याद मुझे आई